Пайшоў у дом. На парозе паспрабавала была ўтрымаць Сабіна. Брата няма дома, толькі панскі брат, ён мне і патрэбен. І пайшоў паўз яе.